Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Bachmut pod ciężkim ostrzałem Rosjan, tylko ostatniej doby dokonano 300 uderzeń na ukraińskie miasto. Papież Franciszek poinformował, że trwa misja pokojowa w związku z wojną na Ukrainie, nie chciał jednak powiedzieć o szczegółach. W sporcie o meczu Huberta Hurkacza na ATP w Madrycie. Rosjanie w ciągu ostatniej doby dokonali ponad 300 uderzeń na ukraińskie miasto Bachmut w obwodzie donieckim. Rzecznik wschodniej grupy wojsk armii Ukrainy, Sierhij Czerwaty, poinformował, że w najbardziej zapalnym punkcie frontu odnotowano 30 starć bojowych. Rosja straciła 93 żołnierzy i ma ponad 100 rannych. Zniszczono działo wroga, bezzałogowy dron i 4 składy amunicji. To dzięki rozpoznaniu z wykorzystaniem naszych bezzałogowych dronów. Pozwala to osiągnąć mistrzowską celność. Sierhij Czerwaty dodał, że w mieście trwa wojna pozycyjna. Bachmut nie znalazł się pod całkowitą kontrolą wroga. Obecne są tam jednostki ukraińskie. Dzięki staraniom sił obronnych drogi dostaw amunicji, broni i lekarstw pozostają drożne. Rannych żołnierzy ukraińskich udaje się ewakuować na spokojne tereny. Zaciekłe walki o położony na północ od Doniecka Bachmut trwają od sierpnia. Miasto liczyło niegdyś 70 tysięcy mieszkańców. Na Teneryfie spłonął autokar, którym jechali turyści z Polski. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak poinformował jeden z turystów, wracali oni z wycieczki na wulkan Teide. Zatrzymali się w punkcie widokowym i jak ruszyli, z silnika zaczął wydobywać się dym. Jak zatrzymaliśmy się, pojawił się błyskawicznie ogień. Na nieszczęście była niesprawna gaśnica w samochodzie. Kierowca próbował ją użyć, ale niestety nic nie było. Próbował silnik gasić wodą, ale wie pan, jak to się kończy. No i błyskawicznie autokar stanął w płomieniu. Ludzie uciekali, nie zdążyli zabrać swoich rzeczy. To jest największy problem. Karty kredytowe, pieniądze, glukometry nawet. Mówię o takich rzeczach jak telefony, czy kamery, czy drony. Komu nic się nie stało. Po półtorej godziny przyjechał po nas jakiś autobus zastępczy i teraz jesteśmy w drodze powrotnej do hotelu. Były obawy, że ogień z autokaru przeniesie się na roślinność. Akurat było to w Parku Narodowym, a teraz panuje tam susza, więc niebezpieczeństwo pożaru było duże, dodaje turysta. Turyści w tym momencie rozwożeni są do hoteli. Trwa misja w sprawie pokoju na Ukrainie. Jeszcze nie jest publicznie ogłoszona, powiedział papież. Zapewnił, że zostanie upubliczniona, kiedy będzie to możliwe. Franciszek wraca z wizyty apostolskiej na Węgrzech. Na koniec spotkania widział się ze środowiskami ludzi nauki i kultury na Katolickim Uniwersytecie. Papież Franciszek, przytaczając wiele filozoficznych przykładów, wskazał na zagrożenia, jakie czyhają na współczesną ludzkość. Powtórzył, że dąży ona coraz mniej do życia we wspólnocie, oddalając się od siebie. Powtórzył, że ludzie coraz mniej dążą do życia we wspólnocie, oddalając się od siebie. Tu widzi ważną rolę ludzi nauki. Uniwersytet, jak wskazuje sama jego nazwa, jest bowiem miejscem, gdzie myśl rodzi się, rozwija i dojrzewa otwarcie i symfonicznie. Jest świątynią, w której wiedza powinna wyzwolić się z ciasnych ram posiadania dysponowania, aby stać się kulturą, czyli uprawą człowieka i jego fundamentalnych relacji, powiedział papież Franciszek do zgromadzonych naukowców i ludzi kultury. Po spotkaniu na Katolickim Uniwersytecie imienia Petera Pazmania papież odjechał na lotnisko, gdzie po oficjalnym pożegnaniu przez węgierskie władze państwowe i kościelne odleci do Rzymu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Sztuczna inteligencja pomaga przy analizowaniu wyników badań i ich interpretacji. Tak o AI w medycynie mówi Marian Habuda, członek Stowarzyszenia MedTech Polska. Jak dodał, zaangażowanie sztucznej inteligencji przy diagnozie jest możliwe dzięki ucyfrowieniu danych, radykalnemu zwiększeniu mocy obliczeniowych komputerów oraz szybkości przesyłania informacji. Dzięki tego typu rozwiązaniom istnieje możliwość objęcia wysokospecjalistyczną opieką znacznie większej liczby pacjentów, podkreślił Habuda. Bo dostęp do tych wysokotechnologicznych rozwiązań nie jest masowy i te rozwiązania związane z oprogramowaniem wspomagającym, bazującym na samouczących się programach komputerowych, przełożyć się powinien w dłuższej płaszczyźnie na takie, nazwijmy to, uspołecznienie tych wysoko rozwiniętych metod diagnostycznych i medycznych. Organizacje działające w branży medycznej oczekują dalszych prac nad przepisami i zasadami regulującymi funkcjonowanie sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, aby zapewnić maksimum innowacji. Według raportów sztuczna inteligencja w medycynie to także duże oszczędności. Szacuje się, że w diagnostyce laboratoryjnej w Europie rocznie można zaoszczędzić około 880 milionów euro i 53 miliony godzin pracy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Dobry wieczór z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie polscy piłkarze ręczni pokonali 31-14 Łotwę w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni o awans mogli być spokojni. 3 dni temu pokonali Włochów i zapewnili sobie udział w turnieju. Obrotowy reprezentacji Polski Kamil Sybczak podkreślał, że mimo pewnego awansu nie miał problemów z motywacją na mecz z ostatnią w grupie Łotwą. Każdy mecz z koszulką, z orzełkiem na piersi to jest niesamowite wyróżnienie, więc my do każdego meczu podchodzimy tak samo, tak? Po prostu motywacja i to, że reprezentujesz swój kraj, to myślę już mówi samo za siebie. Doszło do kilku zmian, więc spotkaliśmy się po dosyć długiej przerwie. Było wiele pozytywnych aspektów, ale było kilka rzeczy, których na pewno musimy się wystrzegać. To był wyjątkowy mecz dla Marcina Lijewskiego. Selekcjoner biało-czerwonych zadebiutował w nowej roli przed własną publicznością i w dodatku w swoim rodzinnym mieście. Taki dzień prawie doskonały, można powiedzieć. Rzadko się zdarza tyle wspaniałych momentów, okoliczności w tej samej chwili. Bardzo się cieszę, że mój debiut w Polsce był w Ostrowie i został zakończony wyraźnym zwycięstwem. Życzyłbym sobie, żeby każdy mecz się tak kończył, ale wiadomo, życie jest różne i sport bywa czasami brutalny. Polacy zajęli 2 miejsce w grupie, tuż za reprezentacją Francji. Włosi skończyli na 3. miejscu. Teraz tenis. Hubert Hurkacz niestety pożegnał się z turniejem ATP w Madrycie. Polak przegrał z Chorwatem Borną Czoriciem 6-7 i 3-6. Awans do 4. rundy wywalczyła wcześniej Iga Świątek, która poradziła sobie z Amerykanką Bernardą Perą 6-3 i 6-2. Los Huberta Hurkacza już wcześniej podzieliła Magdalena Fręch, która również pożegnała się z rywalizacją. Jeśli chodzi o piłkę nożną, do sensacji doszło w Poznaniu. Lech przegrał 0-1 z Górnikiem Zabrze w meczu 30. kolejki Ekstraklasy. To oznacza, że kolejarz nie wrócił na 3. miejsce w ligowej tabeli. Nie wyprzedził Pogoni Szczecin, która również w tej kolejce straciła punkty. Wcześniej Stal Mielec ograła 2-1 Koronę Kielce, a Śląsk Wrocław przegrał 0-1 z Radomiakiem Radom. Dla Śląska ta porażka oznacza, że podopieczni Jacka Magiery niemal na pewno pożegnają się z elitą i w przyszłym sezonie zagrają na zapleczu Ekstraklasy. We włoskiej Serie A musieli przełożyć świętowanie kibice i piłkarze Napoli, którzy tylko zremisowali 1-1 z Salernitaną. Gdyby wygrali, już dziś zapewniliby sobie pierwsze od ponad 30 lat mistrzostwo Włoch. W innym ciekawym meczu Inter pokonał 3-1 Lazio. Jeszcze na koniec dobre wieści z Nottinghamu, gdzie biało-czerwoni polscy hokeiści przegrali z podogrywce z Wielką Brytanią 4-5 w swoim 2. meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Wcześniej, przypomnę, Polacy na inaugurację pokonali Litwinów 7-0. 2 maja czeka ich mecz z Włochami, a do elity na mistrzostwa, które odbędą się w 2024 roku, awansują 2 najlepsze drużyny. Jutro słonecznie, jedynie na zachodzie kraju pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Na termometrach od około 13 stopni, miejscami nad samym morzem przez 14-17 na przeważającym obszarze kraju do 20 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed festiwalem 2 Teatry wracamy do związanych z nim trójkowych premier. Oto 2. część znakomitego słuchowiska zrealizowanego w miejscu akcji. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmiełowie. W roli głównej bohaterki Marii Hełkowskiej wystąpiła Maria Bakulnis. O, tu zasadził Mickiewicz dąb. Tu wymyślił pana Tadeusza. Scena teatralna Trójki i Instytut Książki polecają dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 10 minut po godzinie 21. Zapraszam na drugą godzinę naszych muzycznych podróży dookoła świata, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są w różnych krajach najpopularniejsze. Teraz będzie Portugalia i duet Chelema z Wysp Świętego Tomasza. Chelema to jest dwóch braci, Antonio Mendes i Fradique Mendes Ferreira. Nazwa duetu ponoć nawiązuje do szczególnego pofałdowania afrykańskiego wybrzeża. W tej chwili w Portugalii na drugim miejscu jest ich Nossa Danca. Joga no chão o sol grosso e atira pra cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei. Just for you. Nada me vence. Respostas no meu peito, o tempo para nesse instante. Trago as nuvens aos teus pés, teus pés. No teu sorriso lindo, eu vejo o infinito, meu amor. E se Deus quiser, vamos ficar até o fim. Quero bailar colado a ti. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo. I want your love, tudo fica mais fácil. Everything is beautiful. Só não quero um beijo. Znajdują się Wyspy Świętego Tomasza, no bo duet Chelema właśnie stamtąd pochodzi. Zatoka Gwinejska na północ od równika, no do Portugalii to kawałek. A jednak ta piosenka, której słuchaliśmy przed momentem, właśnie z Portugalii, trzy strony dźwięku w trójce. No to teraz ani nie Afryka, tylko kolejny kraj europejski i to dużo chłodniejszy niż Portugalia, Szwecja. Tutaj Bola Get, nic nie udało mi się znaleźć na temat tej formacji. Wiem tylko tyle, że utwór nosi tytuł w przetłumaczeniu na język polski. Dziś wieczorem jeszcze raz proszę nie dopytywać, o co chodzi. Mam nadzieję, że z tekstu piosenki to wyniknie. Oraz bardziej pełnorokowo Smash Into Pieces i ich Six Feet Under na miejscu ósmym. För jag kommer ta mig hem ikväll igen. Jag tar mig härifrån. Och jag har legat naken i en cell. Jag hoppas du förstår. Var är du? Vad ser du? Kan du förklara för mig? Jag ber dig, bete dig. Jag kan inte vänta hela natten lång. Jag kommer ta mig här ikväll igen. Jag kommer ta letat hela natten. Kan du bara säga var du lagt dig? Sover du bland aporna på Skansen? Kan du bara säga var du är? Säg mig, har du tappat allt? Har du gått? Varför gör du så här? Spelar ingen roll. Du har ingen koll nu. Ville du vara han som försvann i det här? Ta mig hem ikväll igen. Jag tar mig härifrån. Och jag har legat naken i en cell. Jag hoppas du förstår. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fit Under w wykonaniu szwedzkiego Smash Into Pieces. Trzy strony dźwięków w trójce. W takim razie żegnamy Szwecję i zabieram Państwa teraz na Węgry. A tutaj dość ciekawa sytuacja, bo dość popularna jest piosenka, no, w przetłumaczeniu z węgierskiego na polski, Opuszczony, czy też Opuszczona, bo śpiewa Andrea Todd. To jest węgierska aktorka, piosenkarka, zwyciężczyni piątej serii X-Factor, a więc kolejnego talent show muzycznego. No, popularny format w wielu krajach, więc zakładam, że zwycięstwo w tej serii dało jej popularność właśnie w swoim kraju, choć ona nie urodziła się na Węgrzech, a w Oradei, to jest miejscowość w Rumunii. Proszę posłuchać utworu Opuszczony. olvastam a szavakat, én akartam, hogy értsed. Kicsit nehéz velem bőve, hogy több vagyok, mint a kirakati képen. Yeah. Már nem vár senki, nem hisz senki, bebasszor az ajzót és ennyi. Yeah. Megölsz, hogy a te fájdalmad elnyit. Yeah. Villogsz, hogy tele vagy, de nincs egy semmi. Yeah. Én mindig itt leszek, homlak és védelek, hol meg a két kezem. És majd én is az a élet. Elhagyott, és nem bírom, nem bírom, nélküle nem bírom. Megfagyok, ezt elszívom, ezt is elszívom, ezt még elszívom. Csak állok, és várok, élek, és érzem, hogy nem is akarok. Csak elszak, és várok, élvezem azt, hogy nem bírom, nem bírom. Hallom, hogy meg nem vagy túl rajtam, az a baj, tudod, én is rá gondoltam. Mikor kicsik éjjelzítem, tegnap, de már elmúlt, nincs bara. Belegondoltam, hogy nem írtam százat róla, mi legutóbb másról. Tudom, ott hagytam a csókai mézét, baby, ott lapul a szádon. Ott tovább szabadon, én is tovább adtam másnak. Nem zavar, én tovább szabadon, nem várok már üres valasz. De holnap nem fel már ennyire, minden nap könnyebb lesz nélküled. És majd én is az a érek. Elhagyott, és nem bírom, nem bírom, nélküle nem bírom. Megfagyok, ezt elszívom, ezt is elszívom, ezt még elszívom. Csak állok, és várok, élek, és érzem, hogy nem is akarok. Csak elszak, és várok, élvezem azt, hogy nem bírom, nem bírom. Trzy strony dźwięków w Trójce, z Węgier od razu robimy skok do Włoch. A we Włoszech w tej chwili, jeśli chodzi o taką listę najbardziej popularnych utworów, to dość wysoko znajduje się Cenere w wykonaniu Lazzy oraz Finezę Gelosa. I już tłumaczę, o co chodzi. Gelosa, czyli zazdrosny, to jest singiel włoskiego producenta Finezę. On wyprodukował ten utwór i on jest w tej chwili bardzo popularny we Włoszech, a w utworze występuje trzech raperów z Mediolanu. Shiva, Sfera e Basta i Que. Proszę posłuchać obu włoskich utworów. Ho paura di non riconoscerti mai più. Non credo più alle favole. So che ho un posto, ma non qui. Tra le tue grida in loop, corro via su una cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi, pezzi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso con me per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. Aiutami a sparire come c'è. Ho visto un paio di inferni alla volta. So che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come c'è. Mi sento un nodo alla gola. Nel buio balli da sola. Spazzami via come c'è. Ti dirò cosa si prova. Tanto non vedo. nasceremo insieme dalla scena. Stai con me dopo lo show, na na na na. Voglio che posi l'iPhone, na na na na. Non ci parliamo da un po', na na na na. Stasera possiamo bere e andare da me. Dopo spegnere la luce, guardare la TV. Non fare quella gelosa, na na na. So che vuoi dire qualcosa, lo stai facendo apposta. Vorrei poter ridarti tutte le lacrime. Penso che il diavolo abbia messo gli occhi su di me. Non so come resistere al tuo sguardo in questi giorni. Non ho tempo per seguire tutti questi sogni. La mia anima a metà, na na na na. La coperta ancora vuota, la riempio con il fumo e con le bevande viola, na na na. Mentre tu ti fai le storie, ho paura che non senti i tuoi rimorsi nella notte. Vorrei incatenarti il cuore, non lasciarlo più partire. Dormo con la Glock sotto al cuscino, da quando non sei vicino. Ti compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na na. Chiamate senza risposta, na na na. Sai che non lo faccio apposta, na na na. E tu che fai la gelosa, dici che non me ne importa. Ho il tuo sapore in bocca, non dirmi che è l'ultima volta. Deve non pinciare dentro i miei DM. Puoi fare la gelosa ma col tuo boyfriend. Sai che dove vado scaccio sì come in Space Jam. E non metto niente meno che Isabella Vivien. È da tempo che mi chiedi una canzone che parla di te. La scrivo stavolta dall'ultimo piano, sorvolando tutta la city. Dopo solo tre bicchieri, ti ho baciata, poi si è fatta all'alba. Eravamo solo fatti, mica fatti l'uno per l'altra. Lo vedo da come parli che qualcosa non va. Vola via con me a Parigi o Londra. Se vuoi il cielo e gelosia, stoppa questa gelosia, na na na na. Ti compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na na. Chiamate senza risposta, na na na. Sai che non lo faccio apposta, na na na. E tu che fai la gelosa, dici che non me ne importa. Geloza, czyli zazdrość, to były dwie piosenki, które pokazują mniej więcej, co w tej chwili jest popularne na rynku włoskim. Trzy strony dźwięków w trójce. No właśnie tak od kraju do kraju podróżujemy, sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze. Obiecałem Państwu, że wrócimy jeszcze do Afryki i raz jeszcze, choć w przypadku dwóch piosenek, do Afryki zawitajmy, a dokładnie do Zimbabwe. I tutaj mamy artystę z tego kraju, to Takura Tendai, który ukrywa się pod pseudonimem Takura. Na miejscu pierwszym w tej chwili jest jego utwór What If. A z miejsca czwartego moją uwagę zwraca utwór, który już pojawiał się w tej audycji. To jest duet Spyro i Tiwa Savage, Who Is Your Guy? I dedicate my life. you online. It didn't worry me and it didn't give me consign. Yeah, I be ringing on your cellular. Where you at? My body know if you set it down. Yeah, I'm hoping you okay. We got to party tonight. Many just stay for mine. Yeah, me and you do like them, not my guy. Do Jazzy, my guy. Joey Stars, I do transfer. You said be my guy. My Joe is my guy. My guy. Sorry, one rule, one is enough. So I call your name when I ask me. Just watch me fall.

Akurat jeżeli chodzi o ten utwór, Rema i Selena Gomez, Calm Down, to jest piosenka, która jest pewnego rodzaju pomostem między tym, co dzieje się po obu stronach oceanu, no bo to piosenka dość wysoko notowana na liście Billboard Hot 100, a przede mną w tej chwili BBC Top 40, a więc piosenki najbardziej popularne w Wielkiej Brytanii i tu właśnie utwór Calm Down jest na miejscu piątym. Z tego, co już Państwo zdążyli usłyszeć w tej audycji, na przykład na miejscu drugim David Kushner i jego Daylight, a więc utwór, którym dziś rozpoczęliśmy audycję. Wish You The Best Luisa Capaldiego na miejscu trzecim. Przypomnę, na rynku irlandzkim piosenka też dość wysoko. Natomiast ja chciałbym Państwu teraz zaproponować piosenkę z miejsca szóstego. To jest Ed Sheeran i jego Eyes Closed. For most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. So I'll keep dancing with my delusion is here again. I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Or how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Everywhere I look, I still see you. shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own, still dancing with my eyes. Strony dźwięków w Trójce, no to już na sam koniec audycji powrót do domu, bo za nami 56. wydanie listy przebojów Trójki. Zachęcam Państwa do odwiedzin strony internetowej lptpolskieradio.pl. Tam 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Szybko tylko przypomnę, choć mogą Państwo to sprawdzić, że kolejny raz wygrała grupa Depeche Mode utworem Ghosts Again. Zachęcam Państwa do głosowania, a ja chcę przypomnieć po pierwsze z miejsca 10. nowość, to Peter Gabriel i jego utwór I.O., a tuż przed najlepszą Trójką na miejscu 4. Daria ze Śląska. Kill Bill.